У гэтым годзе адна знаёмая мне сям'я веруючых з дзвюма маладымі дзяўчынкамі перажыла вялікую трагедыю. Муж для жонкі і бацька для гэтых дзяўчынак раптам, без усякага папярэджання, меў сардэчны прыпадак. Яго знайшлі некаторы час пасля гэтага, і з тае прычыны, што адразу пасля прыпадку не была праведзена ніякая першая медычная абслуга над ім, лекары прыйшлі да высновы, што ягоны мозг быў пашкоджаны, і калі ён прабудзіцца, дык ужо без нармалёвых мазавых здольнасцяў. Ён праляжаў 3 тыдні, не прабудзіўшыся, і памёр. Сям'я засталася абшаляванай. Жонка засталася без мужа і сямейнага карміцеля, а ейныя дочкі без бацькі. Ён жа працаваў і зарабляў падтрымку для сям'і. А цяпер жонцы трэба было знайсці працу сабе, каб падтрымоўваць сябе і дачок. Вось пры такіх выпадках пытаешся, чаму, Божа, ты дазволіў такую трагедыю ў жыцці верных табе людзей? Але справа ў тым, што падобныя здарэнні паўтараюцца ў жыццях шматлікіх добрых людзей. Калі чытаеш святое пісанне, дык сустракаеш такія словы, як «Пры гэтым ведаем, што тым, хто любіць Бога, хто пакліканы па ягонай пастанове, усё спрыяе на добрае». Ці Бог дастойны нашага даверу? Біблія адназначна адказвае, што так, Бог дастойны нашага поўнага даверу, бо ён лепш за нас ведае, у чым менавіта нашы самыя галоўныя патрэбы. У кнізе Выслоўя Саламонавых, напрыклад, мы чытаем: «Спадзявайся на Господа ўсім сэрцам тваім, і не кладзі надзеі на розум твой. На ўсіх дарогах тваіх спазнавай яго, і ён выпрастуе шляхі твае». Калі нам трэба спадзявацца на Господа Бога, дык на якой падставе? Што ў ягоным характары і здольнасцях упэўнівае нас у тым, што на яго можна класці нашую поўную надзею? Прапаноўваю 3 галоўныя падставы. Бог усемагутны, ён карыстаецца найвялікшай мудрасцей, і ён усялюбны. Бог Біблії з'являецца вялікім творцам неба і зямлі, і ён карыстаецца ўсякай сілай, каб здзяйсніць свае намеры і мэты. Шмат разоў у Біблію мы сустракаем словы, якія пацвярджаюць, што Бог насамрэч стварыў і кіруе зямлёю і сусветам. Напрыклад, у кнізе прарока Ісаі мы чытаем такія словы, выказаныя Богам: «Я зрабіў зямлю і стварыў на ёй чалавека. Я, мае рукі, і распасцёрлі нябёсы, і ўсяму воінству іхніму даў закон я». Бог гэтымі словамі пацвярджае, што мацнейшага і мудрэйшага за яго ў сусвеце няма. Няма нічога немагчымага для яго, калі ён жадае нешта ўчыніць. Якраз так і сказана далей у кнізе прарока Ісаі. У 46 раздзеле мы чытаем іншыя словы Бога творцы, гэтак і я. «Я Бог, і няма іншага Бога, і няма падобнага да мяне. Я ўзвяшчаю на пачатку, што будзе ў канцы, і ад старадаўніх часін тое, што яшчэ не зрабілася. Кажу, мая рада адбудзецца, і ўсё, што мне заўгодна, я зраблю». Калі Бог з'яўляецца ўсемагутным творцам неба і зямлі, ці гэта значыць, што ён таксама цікавіцца маім асабістым жыццём? Біблія бесперапынна адказвае, што тыя, хто Бога шукае, імкнецца жыць паводле ягонай волі, займаюць асаблівае месца ў ягоным сэрцы. Псальмаспявак Давід, напрыклад, так кажа ў 85-й псальме: «Ты, Господі, добры і міласэрны, і мілажальны да ўсіх, хто кліча ад сябе. Вялікая ласка твая да мяне, ты выбавіў душу маю ад пекла апраметнага. Ты, Господи Боже, шчодры і сэрцам шчыры, доўгацярплівы і шматлітасцівы і справедлівы. Паглядзі на мяне і ўмілажайся з мяне, бо ты, Господи, дапамог мне і суцешыў мяне». Вось тут жа мы бачым, што псальмаспявак быў 100% упэўнены ў тым, што Бог цікавіўся ягоным асабістым жыццём. Ён нават адчуў Гасподнюю дапамогу і падтрымку ў жыццёвых клопатах. Сведчанне цара Давіда заахвочвае нас шукаць Бога ў ягоным слове, у малітве славіць яго і выказваць яму асабістыя просьбы і ў гэтым заставацца пэўнымі, што Бог сапраўды рупіцца пра нас. Ісус Христос аднойчы даказаў Божую рупнасць па сваіх паслядоўніках, калі сказаў вучням, што нават калі дзве маленькія птушкі прадаюцца за дробязь, ні адна з іх не ўпадзе на зямлю без волі Бога Айца. А мы ягоныя вернікі, шматразова важнейшыя за птушак, і Бог нават ведае колькасць нашых валоскаў. Нам нічога не баяцца, бо мы дарагія Господу, і Ён нас даглядае. Але ёсць і другая прычына, чаму трэба спадзявацца на Бога. Ён карыстаецца поўнай мудрасцей. Калі ён стварыў зямлю, сусвет і жыццё на зямлі, дык ужо гэта адразу сведчыць аб тым, што ён мудрэйшы за ўсіх нас людзей. Прарок Ісая закрануў гэтае пытанне, калі ў сваёй кнізе запісаў слушныя словы пра Бога і ягоную мудрасць ды розум. Хто кіраваў духам Господа і быў дарадцам у яго і вучыў яго, з кім раіцца ён? І хто наводзіць на розум яго і наставляе яго на шлях праўды, і хто вучыць яго ведам і паказвае яму дарогу мудрасці? Адказ цалкам ясны – ніхто. З гэтага вынікае тая праўда, што Бог шмат значна больш за нас ведае, у чым заключаюцца нашы сапраўдныя асабістыя патрэбы. Нават калі мы пераносім непрыемныя альбо сумныя часы ў сваім жыцці, Бог дазваляе гэта для нашага дабра. Ён хоча, каб мы стала звярталіся да яго са сваімі патрэбамі, просячы ў яго ўмацоўвання і кіравання. Ён хоча, каб праз перажыванні мы зрасталі ў характары і прыпадабняліся да ягонага сына Ісуса Хрыста. Мы ўжо пачулі словы апостла Паўла, што ўсё, што здараецца ў жыцці верніка, спрыяе ягонаму дабру. Але цікава заўважыш, што апостол піша пасля гэтага. Менавіта, што Бог наперад уведаў тых, якім усё паспрыяе іхняму дабру, і наканаваў такім прыпадабняцца да вобраза ягонага сына, што значыць, у характары мы павінны станавіцца падобнымі да Хрыста. Сам Бог кажа так пра сваю мудрасць. «Мае думкі – не вашыя думкі, не вашыя шляхі – мае шляхі». Як неба вышэй за зямлю, так дарогі мае вышэй за дарогі вашыя, і думкі мае вышэй за думкі вашыя. Калі ягоныя шляхі і думкі вышэйшыя за нашыя, ці ж не лепш нам поўнасцю класціся на яго, просячы ягонай дапамогі, кіраўніцтва і падтрымкі. Бог гатовы падмацаваць і дапамагчы нам, калі мы звернемся да яго са сваімі патрэбамі. Трэцяя прычына, чаму нам трэба спадзявацца на Бога, заключаецца ў тым, што Бог усялюбны. Слова Божае вучыць, што Бог палюбіў увесь свет, што значыць, ён любіць кожнага чалавека аднолькава, хто б ён ні быў. І ён жадае, каб кожны чалавек навярнуўся да яго з каяннем, верай і паслухмянасцю. Слова Божае кажа, што Бог ёсць любоў. Гэта ягоная асноўная рыса характару. І ён даказаў сваю любоў тым, што паслаў свайго сына ў свет дзеля таго, каб той стаўся ахвяраю, праз якую мы можам увайсці ў кантакт і блізкую лучнасць з Богам. Гэта значыць, што Бог любіць цябе, шаноўны слухач, і мяне. Ён любіць нас, калі ўсё ідзе добра для нас, і калі мы сутыкаемся з жыццёвымі цяжкасцямі. Бог абяцае заставацца з намі, нас не пакідаць. Нават калі мы пераходзім турботныя часы. Ён любіць нас так моцна, што жадае адказаць на ўсе нашыя патрэбы. Але заўсёды трэба памятаць, што ягоная любоў працуе разам з ягонай мудрасцю і ўсемагутнасцю, і ён дасць нам тое, што паспрыяе нашаму дабру. У першым пасланні апостола Петра мы знаходзім суцяшальныя словы: «Упакорцеся пад моцнай рукою Божай, хай узнясе вас у свой час, усе клопаты вашыя ускладзіце на яго, бо ён дбае пра вас». Ці заўважыў ты, слухач, што Бог хоча, каб мы адкрывалі яму свае просьбы? Ён цікавіцца станам нашага жыцця і нашымі жыццёвымі справамі. Але перед тым, як ускладаць на яго свае клопаты, нам трэба рабіць што? Заставацца пакорнымі перед Богам. Чаму? Таму, што не заўсёды справы пойдуць так, як нам хацелася б. Ва ўсім нам трэба упакорвацца перед моцнаю рукою нашага Бога, бо ён лепш за нас ведае, у чым нашыя сапраўдныя патрэбы. Пры цяжкасцях ён дапаможа нам іх перанесці. Ён падмацуе нас, калі мы маем патрэбу ў падмацунку. Ён накіруе нас, калі нам патрэбна ягонае кіраванне. Ён суцешыць нас, калі мы плачам. І ўсё, што здараецца з намі, застаецца пад ягоным кантролем і кіраваннем. Ці мы з табою гатовыя ўскласці ўсе свае клопаты на Бога? Ці мы перакананыя, што ён дастойны нашага даверу? Я ведаю, што тая сям'я, пра якую я ў пачатку гэтай гутаркі прыгадаў, працягвае спадзявацца на Бога, і крок за крокам Бог дапамагае ім жыць пры новых абставінах. Памятайма, што наш Бог дбае пра кожнага з нас і гатовы прыняць усе нашы клопаты і дапамагаць нам у нашых цяжкасцях. І з нашага боку мы павінны спадзявацца на Яго. Наш Бог дастойны нашага поўнага даверу, бо ён усямагутны, всямудры і всялюбны.